4 uur. NPO Radio 1 met Lammert de Bruin. Goedemiddag. Wacht niet tot de ziekenhuizen weer vollopen. Doe iets. Dat is de dringende oproep van de baas van de WHO. Maar komt die oproep niet te laat voor Nederland? Praten we zo over met een Limburgse ziekenhuisbestuurder in 1 Vandaag na het NOS-journaal. Hier is Jeroen van Kam. Huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum krijgen zo'n 200 euro extra voor het betalen van de energierekening. Dat bedrag komt bovenop de tegemoetkoming die het kabinet al aan iedereen heeft toegezegd vanwege de stijgende energieprijzen. Demissionair staatssecretaris Wiersma legt uit hoe dat geld bij de mensen terechtkomt. Deze extra tegemoetkoming, 200 euro, gaat dat via de gemeente ook overgemaakt worden. In principe hebben gemeenten ook iedereen in beeld. Niet altijd, dan kan je ook zelf aan de bel trekken. Maar voor de meeste gemeenten hopen we dat die groep grotendeels in beeld is. Want er zijn vaak ook mensen die al via andere regelingen bij een gemeente aankloppen. Het kabinet had eerder al 3,2 miljard euro vrijgemaakt om de energiebelasting te verlagen. Huishoudens met een gemiddeld verbruik betalen daardoor ruim 400 euro minder in een jaar. Maar voor mensen met lage inkomens is dat waarschijnlijk nog te weinig. Daarom is er voor die groep eenmalig 200 miljoen euro bovenop gedaan. De dalende trend in het aantal nieuwe positieve coronatests lijkt door te zetten. Er waren 2242 minder dan gisteren. En gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests ook. In de afgelopen 7 dagen werden 7% minder positieve tests gemeld dan de week daarvoor. Het gemiddelde ligt nog wel iets boven de 20.000. De cijfers kunnen enigszins vertekend zijn, omdat de laatste dagen niet iedereen meer naar de GGD hoeft voor een test. Met lichte klachten is een zelftest voldoende, mits die negatief is. De politie in Hamburg zegt dat met de aanhouding van een 20-jarige verdachte een grote terroristische aanslag is voorkomen. Bij een onderzoek tegen de man zijn stoffen en materialen gevonden die vermoedelijk bedoeld waren voor het maken van een zwaar explosief. De politie heeft bijna 8 miljoen euro in contanten gevonden bij een huiszoeking in Rotterdam. Het huis werd gisteren doorzocht vanwege een onderzoek naar een mogelijk corrupte havenmedewerker. Het is niet duidelijk of die havenmedewerker ook in dat huis woont. Het RIVM roept mensen in de provincie Noord-Holland op om geen hout te stoken in kachels en open haarden. Door de weersomstandigheden blijft de houtrook langer hangen dan normaal en dat kan gezondheidsklachten veroorzaken. Ook ouders met gezonde kinderen tussen de 5 en de 12 jaar oud krijgen de mogelijkheid om een kind te laten vaccineren. Het demissionaire kabinet neemt een advies daarover van de Gezondheidsraad over. Minister De Jonge benadrukt dat dit in het belang is van de kinderen zelf. Het is dus niet zo dat we zeggen het vaccineren van kinderen helpt om de bescherming in de algemene bevolking op te bouwen en daarom zou je het moeten willen doen. Nee, dat is hooguit een nevenopbrengst, maar is niet het doel. Het doel moet echt zijn het gezondheidsbelang van kinderen. Het belang van kinderen staat voorop. Over het algemeen hebben kinderen weinig klachten als ze zijn besmet, maar een kleine groep heeft wel extra bescherming nodig, volgens de Gezondheidsraad. Vanaf de tweede helft van januari krijgen gezinnen met kinderen tussen de 5 en de 12 jaar een uitnodiging. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb heeft vanmiddag namens het college van BMW excuses aangeboden voor het aandeel van de stad in de slavernij. Uit onderzoek bleek vorig jaar dat er in de 17e en 18e eeuw nauwe banden waren tussen de stadsbestuurders en de handelscompagnieën. En dat de groei van Rotterdam als wereldhaven mede mogelijk was door de handel in de 19e eeuw op Nederlands-Indië. Amsterdam bood op 1 juli al excuses aan voor de rol van de stad in het slavernijverleden. Op die dag wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Het weer tot besluit. In de loop van de avond klaart het op. Vannacht gaat het licht vriezen. Lokaal ontstaat mist en er is kans op gladheid. Morgen overwegend droog en dan wordt het 4 tot 7 graden. Gaan we voor het verkeer naar de ANWB. Robert Vriezen. Het wordt alweer wat drukker op de Nederlandse wegen. 150 kilometer file staat er op dit moment. De meeste vertraging is er rond Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij de Benelux-tunnel. Die ligt in de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Is er 1 tunnelbuis dicht. Hou rekening met vertraging op die A4 en de aansluitende A20. Ook file op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam Prins Alexander kom je in 10 kilometer file terecht door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging is een half uur. En ook een half uur vertraging voor het verkeer op de N210 vanuit Rotterdam naar Schoonhoven. Bij Krimpen aan de IJssel 4 kilometer file. Ster. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Nu bij New York Pizza. De Mamma Mia Meatlovers Pizza. Met rode ui, ham gehakt en overheerlijke pepperoni. Mamma Mia. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Techniek. Dat zijn geen dingen, maar mensen. Die jouw wereld op zijn kop zetten. Slimmer maken. Klein, groot, nauwelijks te bevatten. Het werkt. En weet je, ik snap er helemaal niets van dat we daar als sector zo bescheiden mee omgaan. De mensen achter de techniek. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. When I find myself in the best bit of us always has been and always will be is when we're backs against the wall. Stream nu op Disney Plus. Het driedelige event van regisseur Peter Jackson met nooit eerder vertoonde beelden. Ringo said that he thought we ought to just tell it like it is. I think we are. The Beatles Get Back. Stream nu exclusief op Disney Plus. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. Amir uit Syrië is met zijn familie op de vlucht. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, helpt Amir en miljoenen anderen de winter te overleven. Help jij mee? Ga naar unhcr.nl en doneer. Dankjewel. De nieuwe roman van Herman Koch. Een film met Sophia. Zijn laatste film, haar eerste rol. De nieuwe roman van Herman Koch. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. Avro Tros. Er is nog veel onduidelijk over Omicron, maar betekent dit dat we qua beleid dan maar moeten afwachten? Nee, zegt de baas van de WHO. Wacht niet tot de ziekenhuizen weer vollopen, doe iets. Maar ja, wat dan? We vragen het zo aan een Limburgse ziekenhuisbestuurder. LHBTI-jongeren tussen de 11 en 16 jaar geven hun leven vaker een veel lager cijfer dan hetero-leeftijdgenoten. Maar een praatgroep op school doet wonderen, gaat het zo over met een lerares Frans die zo'n groep leidt. En klopt het wel dat 1 op de 3 vluchten die van Schiphol vertrekken niet verder weggaan dan 750 kilometer? Dat zoeken we uit in feit of fictie. 1 vandaag. Lammert de Bruin. Het is vrijdag 10 december. Martijn Rosdorf, wat speelt er vandaag? Ja, het vaccineren, dat kan nog stukken beter. We zagen gisteren bijvoorbeeld burgemeester Femke Halsema in Amsterdam-Nieuw-West rondlopen en met wantrouwige ongevaccineerden praten. Een rolmodel zou kunnen helpen. Iemand vroeg dan ook aan de burgemeester: waarom is er geen foto van Willem-Alexander dat hij het vaccin krijgt? Ja. De koning, inderdaad. Waarom worden er geen foto's van Willem-Alexander met een spuit in zijn arm de publieke ruimte ingeslingerd? Nou, ik vroeg het eventjes aan koningshuiskenner Philip Dreugen. Ik denk dat de koning dat niet zo'n goed idee vindt. Kijk, persoonlijk, ik ben er heel erg voor dat mensen zich laten vaccineren. Dus ik zou zeggen, doe. Maar aan de andere kant, de koning moet boven de partijen staan. En in Nederland is het toch een minderheid, maar wel een zeer actieve minderheid, die zeer grote bezwaren heeft tegen vaccinaties. Of dat nou terecht is of niet. Ook de mensen die er niet in geloven, moeten die toch een beetje te vriend houden. En dan, vanaf vandaag, kan je in de Verenigde Staten je leesbeeld thuis laten liggen. Je leesbril kan je vergeten, tenminste als je het gloednieuwe medicijn VUIT hebt gebruikt. Dat zijn oogdruppels. Ja, je hoort het goed, een paar druppels in je ogen. En je hoeft geen brilletje meer op. Echt? Ja, de druppels die corrigeren de vorm van je ogen. Moet je wel ouder dan 40 zijn. En hop, je kan lezen zonder bril. Oogarts Dr. Ralph Chu, die gebruikt de druppels zelf ook. Op Channel 4 vertelt hij dat hij vooral blij is af te zijn van dat ding. Dat ding waaraan iedereen kan zien dat je oud bent, die vreselijke leesbril. You know, it's one of the things that really identifies us as, you know, getting older. And they're really inconvenient as well. So this is one of the most exciting things that's happened in the last 20 years in ophthalmology. The market is huge. There's 125 million people alone in the United States that could qualify for this. Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de oogheelkunde van de afgelopen 20 jaar, zegt Dr. Ralph Chu. Die druppels zijn dus sinds gisteren toegelaten in de Verenigde Staten. Wanneer we ze in Nederland in de oogjes kunnen druppelen, dat weten we nog niet. Nu de Omicron-variant zo snel om zich heen grijpt, doet de baas van de WHO een indringende oproep aan regeringen. The steps countries take today will determine how Omicron unfolds. If countries wait until their hospitals start to fill up, it's too late. Don't wait. Act now. Ja, wacht niet met maatregelen nemen totdat de ziekenhuizen vollopen, zegt WHO-baas Tedros. Terwijl dat precies is wat wij wel doen. Hoe kijkt de zorg hiernaar? David Jonge is ziekenhuisdirecteur van het Limburgse Zuiderland Ziekenhuis. Welkom. Hallo. Goedemiddag. Wat vindt u van zijn oproep? Ja, ik vind dat wel verstandig. Het is nog steeds heel onzeker wat die nieuwe virusvariant doet. Maar de signalen zijn toch niet heel erg positief of optimistisch. En even voor het beeld, in Nederland en ook in Limburg liggen de ziekenhuizen zo vol dat alle planbare zorg, dus een nieuwe heup of een nieuwe knie, die zijn al allemaal voor de komende weken afgezegd. Dus als daar nog een keer iets overheen komt met heel veel nieuwe instroom in het ziekenhuis, ja, dan zit er niet heel veel marge meer in. Nee, want Limburg staat bovenaan de Europese coronakaart. Maar liefst 2 op de 75 inwoners bleek de afgelopen 2 weken besmet. Wat betekent als daar nog meer bij komt voor jullie ziekenhuis? Wat kunnen jullie dan nog doen? Nou ja, we hebben 2 weken geleden in Limburg hebben wij een heleboel oncologie, dus kankeroperaties, af moeten zeggen. Dat is dan zorg die eigenlijk binnen 6 weken geleverd moet worden. Omdat de cijfers nu in Nederland en ook in Limburg een beetje stabiliseren, zijn we daar wel weer mee begonnen. Laat onverlet dat we dus een heleboel andere zorg nu on hold hebben gezegd, hebben verzet en ook niet doen. Maar dat betekent dus dat er gewoon heel weinig ruimte is om nog iets extra's op te vangen. Dus als er nog meer besmettingen komen en nog meer instroom in het ziekenhuis, dan zullen we eerst weer al die kankeroperaties moeten afzeggen. Die staan dan symbool voor semi-acute zorg. Zorg die binnen 6 weken geleverd moet worden. Ja, en daarna houdt het een beetje op. Ja. Dus daarom ook de absoluut niet gaan versoepelen en nadenken over toch aanvullende maatregelen. Ik vind die oproep wel heel verstandig. Ja, want moeten er strengere maatregelen inderdaad komen dan dat ze nu zijn, wat u betreft? Sorry, ik kon u even niet verstaan. Moeten er inderdaad strengere maatregelen komen? Volledige lockdown bijvoorbeeld? Nou ja, daar laat ik me niet over uit. Dat is echt aan het kabinet. Maar versoepelingen zijn in ieder geval absoluut niet aan de orde. En ja, daar ligt ook nog steeds zoiets als 2G te wachten. Versnelling van de boostervaccinaties, dat gaat gelukkig nu behoorlijk snel. Dat zijn wel echt allemaal dingen waar flink op moet worden doorgepakt, wat mij betreft. Ja, maar toch, Martijn, als je de afgelopen dagen het nieuws volgt, krijg je toch de indruk dat het allemaal juist weer minder erg aan het worden is. Ja, gisteren werd bekend dat het kabinet graag de basisscholen rondom de kerstvakantie volledig wil openhouden, terwijl die experts van het Outbreak Management Team juist adviseerden de scholen een weekje eerder te sluiten. En er wordt zelfs gekeken naar een verruiming van de bezoekersregeling voor gasten thuis met kerst. Nu geldt het advies, dat weet je, maar 4 gasten mag je ontvangen in je huis. En er wordt over gesproken om met kerst dat uit te breiden naar 8. Ja, David Jonge van het Zuiderland Ziekenhuis. Wat denkt u als u dit hoort? Nou ja, dat geeft toch echt de verkeerde kleuren nu in de samenleving. Alsof we er weer een keer overheen zijn over deze 4e golf. Dat is absoluut niet het geval. As we speak, op dit moment zijn wij in Limburg aan het hannissen om nog een IC-bedje vrij te krijgen ergens in het land, omdat alle IC's hier vol liggen. Dus dit is echt de verkeerde inkleuring. We zitten op een heel hoog niveau en er kan bijna niks meer bij. Ik hoop dat het kabinet er ook rekening mee houdt. Ja, u schreef in september al een open brief aan het demissionaire kabinet en daarin deed u onder meer de oproep: dring meer aan op vaccinatie. Vindt u dat inmiddels genoeg gebeurt? Ja, kijk, het is een lastig onderwerp. Het stuit natuurlijk op massale weerstand in de samenleving. Maar zo'n 2G-maatregel zou daar wel aan bijdragen. Ik ben niet voor verplicht vaccineren. Dat gaat niet werken in ons land. Maar er mag wel iets meer drang. En 2G zou daaraan aan bijdragen. Maar dat staat nu in de ijskast. En ik hoop dat het er wel nog een keer uitkomt. En over niet al te lange termijn. Ja, nu heeft u ook nog het idee aangedragen om mensen te laten betalen voor testen, geloof ik. Hoe kijkt u daar nu tegenaan? Nee, dat idee heb ik nooit aangedragen. Oh. Ik heb wel een keer gezegd maar dat is al heel lang geleden, dat de miljarden die naar de testsamenleving gingen beter naar de vaccinatiesamenleving konden gaan. Ja. Maar ik zou mensen niet gaan laten betalen voor testen. Nee. Nou, nu hebben we dus deze nieuwe coronavariant, de Omicron. Die is een stuk besmettelijker. Baart u dat ook zorgen qua cijfers? Ja, het geeft heel veel onzekerheid. Hè. Het is al onzeker voor de komende 3-4 maanden. Wat gaat de huidige variant doen? Zet de daling in besmettingscijfers door? En dan komt dan weer opnieuw zo'n nieuwe variant, wat toch nog heel veel onzekerheid over is. En ja, dat geeft onrust in huis, in vele ziekenhuizen. Maar we kunnen ook niet anders dan even afwachten hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar dus het aantal contactmomenten in de samenleving mag echt niet omhoog. En ja, ik zou toch ook een beetje willen aansluiten bij de oproep van de baas WHO. Zorg dat je, dat je maatregelen klaar hebt liggen op het moment dat dat nodig is. En ga in ieder geval niet versoepelen, hoe vervelend ook, zeker rond de feestdagen. Ik zou liever ook mijn hele familie thuis ontvangen. Maar ja, het gaat gewoon even niet. Nee, nu heeft het RIVM net bekendgemaakt dat ze eigenlijk het zicht op de Omicron-variant kwijt zijn. Dat het onder de radar waarschijnlijk al veel meer verspreid is dan dat we nu weten. Wat vindt u daarvan? Ja, dat maakt de onrust alleen maar groter. Hè? Maar het grootste probleem is, we weten niet wat die variant doet. Het schijnt wel zo te zijn dat die echt besmettelijker is. Maar of die ook tot meer instroom in het ziekenhuis leidt, daar lees ik in ieder geval tegenstrijdige berichten over. Ja. Maar juist die onzekerheid voelt niet zo fijn als je al op je max capaciteit en je maximale zorgverlening met een heleboel medewerkers en dokters die echt de uitputting nabij zijn, als je dat nog boven je hoofd hebt hangen. Dus ja, wees het voor. Wees het deze keer alsjeblieft voor. Krijgt u eigenlijk voor uw ziekenhuis en uw personeel genoeg hulp vanuit andere provincies of misschien vanuit de grensstreek? Ja, dat gaat de laatste twee weken wel beter. En wij hebben inderdaad ook IC-patiënten intensive care patiënten naar Duitsland uitgeplaatst. Ik denk uit ons ziekenhuis alleen al een stuk of 6-7 de afgelopen twee weken. En dat geeft dan net genoeg lucht om weer nieuwe coronapatiënten en andere patiënten te kunnen opvangen. Ja. Nu is vandaag het gerucht dat Hugo de Jonge zou stoppen als minister in het nieuw kabinet. Wat voor advies zou u zijn opvolger mee willen geven? Ja, dat vind ik wel een lastige. Zeker als ik niet weet wie die opvolger is. Maar wat zou die beter kunnen doen dan Hugo de Jonge? Ik ga vooruitkijken. Vooruitkijken. Maar het wordt echt tijd om nu vooruit te kijken. Maar er moet echt perspectief komen. Want dat heeft Hugo de Jonge niet voldoende gegeven? Nou ja, we zitten ook in een crisis, hè, dus in een crisis moet je reageren. Het is nu wel echt het moment om vooruit te gaan kijken van wat moeten we doen met de capaciteit bij de ziekenhuizen en bij andere zorgaanbieders. Wat gaat dat kosten? Wat doen we met vaccinatiebeleid naar de toekomst? Een aantal van dat soort structurele zaken moet nu echt op een rijtje gezet worden, zodat er voor iedereen en ook voor mensen die in het ziekenhuis werken weer een perspectief komt op waar we naartoe gaan. En dat perspectief heb ik nu niet. Helemaal niet. Nee. Ik wens u heel veel succes voor de komende tijd. Dank David Jonge van het Zuiderland Ziekenhuis. Of een school wel of geen praatgroep heeft voor homo- en bi-leerlingen maakt heel veel verschil. Praten we zo over met een docent Frans die zo'n groep leidt. Gaan we nu voor het verkeer naar Robert Vriezen. 165 kilometer file staat er in het land. De meeste vertraging is er voor het verkeer rond Rotterdam. Daar is na een ongeluk op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag één tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht. Hou rekening met 10 minuten vertraging richting Den Haag op de A4. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam is het file rijden tussen Delft en Rotterdam Airport. 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak daarvan is een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En de rechterrijstrook van de A20 is dicht vanuit Gouda naar Hoek van Holland door een kapotte vrachtwagen bij Rotterdam Prins Alexander. Je komt in 10 kilometer file vanaf knooppunt Gouwen met ongeveer een half uur vertraging. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy. So don't stop. Satellite, I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Like it. supersonic man out of you. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me try now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Queen met Don't Stop Me Now. Ja, ik ga niet meezingen hoor. Ze zit hier te kijken achter het raam. Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren tussen de 11 en 16 jaar zijn veel vaker ongelukkig dan hun hetero-leeftijdgenoten, blijkt vandaag uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Niet eens zo heel verrassend misschien, want als homo-jongeren heb je nog altijd wat te bevechten. En een steuntje in de rug kan dan helpen, op school bijvoorbeeld. Op 80% van alle scholen in Nederland zijn inmiddels gespreksgroepen voor LHBTI-leerlingen. Zo ook op het Montessori College Twente. Goedemiddag, Monique van Dissel. Ja, goedemiddag. Hallo, met Monique van Dissel. Ja, u geeft Engels en Frans op het Montessori College Twente. En u begeleidt ook zo'n gespreksgroep. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Nou, het is eigenlijk vorig jaar begonnen. Ik merkte als mentor dat ik regelmatig leerlingen tegenkwam die met hun seksuele geaardheid of hun genderidentiteit toch wel wat in de knoop zaten. En toen dacht ik, ik ga een gespreksgroep beginnen. Ik ga leerlingen uitnodigen om in gesprek te gaan met elkaar, maar ook als ze het een beetje eng vonden, gewoon ook alleen met mij. Ik heb me laten interviewen door onze podcast. We hebben geen schoolkrant, maar we hebben een podcast op school. En zodoende wisten de leerlingen wie ik was. Ik heb mailtjes gestuurd naar alle leerlingen. En toen is het eigenlijk een beetje losgegaan. Leerlingen benaderden mij via de mail om met mij te praten, één op één. Maar ook om een keertje in een groepsbijeenkomst samen te komen. En die ben ik dus vanaf dat moment maandelijks gaan organiseren. En op dit moment heb ik twee groepen. Een onderbouwgroep en een bovenbouwgroep. Het is wel de bedoeling dat dat straks ook één groep gaat worden, maar voorlopig houden we het nog even bij twee groepen. En hoe groot zijn die groepen? De onderbouwgroep is op dit moment een leerling of 6, 7. En de bovenbouw, als ze er allemaal zijn we met een man of 14, 15. En durfden die leerlingen zich wel aan te melden meteen toen ze dat mailtje van u kregen? Ja, dat was even spannend natuurlijk, want dat wist ik ook niet van tevoren. Maar omdat via de mail best wel anoniem eigenlijk is, het is niet dat iedereen meekijkt en iedereen meteen ook weet wat je doet, ging dat eigenlijk best wel heel erg goed. Dus ik had veel mailtjes, zeker in het begin. En het tweede jaar dat ik het doe, dus dit jaar voor de tweede keer, precies hetzelfde weer. Je stuurt een mail naar de hele school, naar alle leerlingen. En daar reageren echt wel leerlingen op. En sommigen komen voor een één-op-één gesprek en de anderen willen in een groep wel meedraaien. Dus zo is het gekomen. En wat vinden de leerlingen zo fijn aan die groepen? Nou, het mooiste voorbeeld kan ik je geven was vorig jaar toen. We hadden al een paar bijeenkomsten gehad en een van de leerlingen die komt binnen op een van de middagen en die zei van hè, eindelijk, hier kan ik mezelf zijn, hier voel ik me thuis en hier hoor ik erbij. Nou, en dat is eigenlijk het grootste doel wat ik heb, dat leerlingen een veilige plek hebben waar ze zichzelf kunnen zijn en ze het gevoel geven dat ze er gewoon bij horen. Want dat is lang niet altijd het geval in de klasse. Nee, dat zegt het wel, hè, mevrouw Van Dissel, dat ze dus zich elders in die school helemaal niet erbij voelen horen. Nee, sommige kinderen worden echt in de klas ook, of ze voelen zich in de klas buitengesloten, waardoor ze toch een beetje eenzaam zijn. En nou ja, dan is zo'n bijeenkomst één keer in de maand natuurlijk super handig en super fijn dat je daar bij je lotgenoten bent en over van alles en nog wat kan praten. En heeft die groep dan ook effect op de rest van de school, dat ze misschien in hun eigen klas minder gepest worden? Ik hoop het wel. Ik heb daar mijn leerlingen nog niet zo naar gevraagd. Maar ik denk wel dat het feit dat wij op school een diversiteitscoach hebben en dat leerlingen allemaal weten dat wij één keer in de maand bij elkaar komen en dat leerlingen zich bij mij kunnen melden voor gesprekken of voor vragen. Ik denk echt dat dat er wel voor zorgt dat leerlingen in ieder geval dat hopelijk wat normaler gaan vinden. En u bent zelf openlijk lesbisch, maar kwam daar pas ver na de middelbare school vooruit. Had zo'n groep u geholpen? Ja, was het maar waar. Dat ik op mijn middelbare school toen in die tijd ook zo'n groep had gehad. Dan had ik misschien mezelf wel iets beter begrepen, denk ik. Ja, want dat is toch moeilijk als je het gevoel hebt dat je alleen bent op school. Dat je de enige bent misschien. Ja. Ja, dat denk ik wel. En in mijn tijd, ik bedoel, het was niet echt een taboe hoor. Maar het was, het was eigenlijk, je deed gewoon wat hoorde. Dat is wat wij vroeger eigenlijk deden. En het hoorde eigenlijk gewoon dat je ging trouwen met met iemand van het andere geslacht. En dan na een tijdje dat de kinderen kwamen natuurlijk. Ja. Ja. Nu is het vandaag Paarse Vrijdag. De dag waarop scholieren en docenten paars kunnen dragen om aandacht te vragen voor de LHBTI-community. Bent u ook in het paars vandaag? Ja, zeker weten. Ik heb een hele mooie paarse hoodie aan. We hebben op school veel collega's in het paars, die heb ik vandaag gezien. Eén collega zelfs helemaal in een supermooi paars pak. Met paarse stropdas, paars colbert, paars pantalon. Zag er heel erg gaaf uit. Dat doet hij elk jaar trouwens. Ja. Leerlingen van de Leerlingenraad en de GSA die we hebben opgericht, zijn de scholen, zijn de klassen binnengegaan tijdens het derde lesuur met allemaal suikerbollen, paarse suikerbollen. En ze hebben paarse mondkapjes uitgedeeld. We hadden van de GSA zo'n paarse vrijdagpakket besteld. Daar zaten allemaal supergave tatoeages in. En smink met regenboogkleuren. Dus de hele school was versierd met paarse lampionnen, paarse ballonnen. Het zag er echt supermooi uit. Ik vroeg me af, mevrouw Van Dissel, bent u ook benaderd door niet-homo-leerlingen? Daar heb ik wel gesprekken mee. En, hoe staan die tegenover uw initiatieven? Het mooiste is het grootste gedeelte van de leerlingen die vinden het eigenlijk niet meer dan normaal. Maar er is altijd een kleine groep die door of hun geloof of door culturele achtergrond daar toch wel wat meer moeite mee hebben. En je moet gewoon positief blijven en hopen dat dat langzaam maar zeker het niet hetero zijn toch iets heel normaals gaat worden. En dat is waar ik vooral voor aan het strijden ben. Oké, nou heel veel dank Monique van Dissel en veel plezier nog in al het paars vandaag van het Montessori College Twente. Gaat. Of een school wel ik zit helemaal verkeerd hier te kijken. Hoe kan een overstroming van 600 jaar geleden ons helpen tegen de stijgende zeespiegel nu? Dat hoort u zo meteen. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Begrijp jij de wereld nog? De Andere Krant. Deanderekrant.nl. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. De Andere Krant. Wekelijks in de bus of bij de boekhandel. De Andere Krant. Met een kinderboek geef je een avontuur cadeau. Pippi Langkous, Dolfje Weerwolfje, De Gorgels, Dogman en nog veel meer. Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ja, ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. NPO Radio 1. Het is 16:30, tijd voor het NOS-journaal met Jeroen van Kan. Het kabinet overweegt de volgorde waarin mensen worden opgeroepen voor een boosterprik binnenkort te veranderen. Als alle 60-plussers een boosterprik hebben gehad, worden mensen mogelijk niet meer opgeroepen op basis van hun leeftijd, maar op basis van de datum van hun laatste prik. De dalende trend in het aantal nieuwe positieve coronatests lijkt door te zetten. Het waren er 2242 minder dan gisteren. Ook gemiddeld daalt het aantal positieve tests, net als het aantal ziekenhuisopnames. Dat zijn er 45 minder dan gisteren. Ouders met gezonde kinderen tussen de 5 en de 12 jaar oud krijgen de mogelijkheid om een kind te laten vaccineren. Het demissionaire kabinet neemt een advies daarover van de Gezondheidsraad over. Alle kinderen krijgen vanaf de tweede helft van januari een uitnodiging. De politie heeft bijna 8 miljoen euro in contanten gevonden bij een huiszoeking in Rotterdam. Het huis werd gisteren doorzocht vanwege een onderzoek naar een mogelijk corrupte havenmedewerker. Het is niet duidelijk of de havenmedewerker ook in dat huis woont. En dan is hier voor het weer Marco Verhoeven. Marco, de donkere dagen voor kerst. Heb jij nog een lichtpuntje voor ons? Er zijn altijd lichtpuntjes. Alleen daar moet je natuurlijk niet voor in de avond en in de nacht komen. Want ja, dan is het inderdaad... Hoewel, de maan. Toen ik gisteren naar huis reed, zag ik de maan. Die kunnen we in sommige delen van ons land straks ook zien. In het Noordoosten namelijk. Want daar komen wel opklaringen voor. En daar was het eigenlijk ook een hartstikke mooie dag. Dus iedereen die daar zit, die is nu aan het trekken gekomen. Ook benoemd op de radio. En dat was best een groot gebied hoor. Friesland, Groningen, Drenthe, delen van Overijssel deden mee. Nou, dat is ook het gebied waar nu die opklaring nog zit. En waar het behoorlijk kan afkoelen. Dat gaat zelfs een paar graden vriezen. Met wat mist kan het hier en daar ook glad worden. Nou, dan kom je voorzichtig in de strook van Noord-Holland over het midden van ons land richting het zuidoosten. Daar is het tamelijk bewolkt, valt van tijd tot tijd wat regen en in Limburg zelfs nog wat natte sneeuw. En in Zeeland, nou, daar wordt het langzaamaan wel droog en blijven de temperaturen ruimschoots boven het vriespunt. Nou, dan morgen wordt het uiteindelijk op steeds meer plaatsen droog. In het oosten blijft het tamelijk bewolkt, maar elders breekt de zon wel af en toe door. 4 tot 7 graden en veel minder wind dan nu bijvoorbeeld aan de westkust. Dan gaan we naar de zondag, ja, dan gaat het toch eventjes regenen en dan lopen de temperaturen op, want na die regen, die trekt zondag het land uit, is het 10 tot 12 graden maar liefst. En hebben we een heel ander weerbeeld dan vandaag. Dankjewel. Robert Vriezen, hoe is het op de weg? Nou, er staat zo'n 180 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging nog steeds rond Rotterdam. Maar ongelukken en pechgevallen zorgen nu voor extra oponthoud. Bijvoorbeeld op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Door het ongeluk daar zijn er 2 rijstroken dicht. De rechter rijstrook van de A12 is dicht vanuit Den Haag naar Utrecht bij Voorburg. Ook daar gebeurde een ongeluk. 3 kilometer file staat er met 1 kwartier vertraging. Er gebeurde een ongeluk op de A16 en daardoor file op de aansluitende A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met 20 minuten vertraging. En als er steeds file door een kapotte vrachtwagen op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk. 10 kilometer file kom je daarin met 1.5 uur vertraging. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Lanzarote of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. Als SASAS er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromeet. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility. Powering the future of movement. Welkom in Pieter Tijlers huis. In dit prachtige 18e-eeuwse monument ontdek je wat mijn idealen nu nog voor jou betekenen. Dan mag je de mond even open doen. Zeg eens auw. Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. SharePeople.nl. Pieter Tijlers Huis in Haarlem is open. Boek nu via tijlersmuseum.nl. Sluit je nu aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op SharePeople.nl. Lammert de Bruin. Eén vandaag. 50% vrouwen in de nieuwe ploeg van bewindspersonen. Dat zou volgens de TamTam het plan zijn. Maar wat is er verder bekend over de coalitieonderhandelingen? Straks politiek duider Marloes Lemsom over de laatste ontwikkelingen. Een overstroming die 600 jaar geleden Nederland overspoelde kan ons veel leren over hoe we vandaag de dag de strijd met het water aan moeten gaan. Ik heb het over de Sint-Elisabethsvloed uit 1421. En aardwetenschapper Steven Weischer deed er onderzoek naar. Goedemiddag. Goeiedag. Het is dus lang geleden, maar kun je schetsen wat er in Nederland gebeurde die nacht van 19 november 1421? Nou, ik begin eigenlijk net even wat ervoor. We hebben in Nederland al heel wat dijken aangelegd. En ook in die tijd deden we dat al. Waardoor eigenlijk al het zand en slip vanuit de rivieren en uit de zee niet kon neerslaan in Nederland. Dat werd gelijk doorgevoerd naar zee. En daardoor kregen we een soort badkuipen in Nederland. En dus een lage stuk land met daar dijken omheen. Nou ja, toen kwam een keer die Sint-Elisabethsvloed om de deur kijken. En die brak op een aantal plekken die dijken door. En vervolgens liep dus een heel groot stuk van Nederland onder. Waaronder dus deze grote vaart bij Dordrecht. Ja, want er verdwenen hele dorpen. Er wordt geschat dat er ongeveer 2000 mensen zijn verdronken. Waarom wilde u nu onderzoek doen naar uitgerekend deze vloed? Nou, ik vond dit eigenlijk een hele mooie casus voor wat er met heel West-Nederland gebeurd is. Vroeger was dat een Waddenzee en die is helemaal dichtgeslipt. En allemaal land geworden. En dat is bij de Biesbos eigenlijk ook gedeeltelijk gebeurd. Dus ik vond dit gewoon een mooie casus. En die heb ik geprobeerd na te bootsen in een experiment. En waarom is het nou zo belangrijk om daar meer over te weten te komen? Want het is 600 jaar geleden, wat hebben we eraan? Ja, nou, het mooie aan dat gebied is dat dat nu hoger ligt dan de omliggende polders waar die toen niet doorgebroken zijn. En doordat we die polder of dat gebied, die grote waard, eigenlijk terug hebben gegeven aan de natuur, kon de natuur zich herpakken en kon eigenlijk landspiegelstijging weer plaatsvinden. Landspiegelstijging? Ja. Hoe werkt dat? Nou ja, eigenlijk gewoon door het neerslaan van zand en slip hoogt het land op. En als je daar nog even wat planten aan toevoegt, dan gaat dat proces nog sneller. En de delta of Nederland of de natuur is eigenlijk heel erg goed om zichzelf in stand te houden, op hoogte te houden. Nou ja, en wij noemen dat nu heel mooi landspiegelstijging, om dat even te relativeren met de zeespiegelstijging die wij nu hebben. Want hoe ver gaat die landspiegelstijging dan? We weten het van de zeespiegelstijging, daar horen we altijd cijfers over. Maar hoe gaat die landspiegelstijging, weegt dat tegen elkaar op? Nou, op het moment is die negatief, oftewel we zakken. Maar op een paar plekken in Nederland geven we de natuur wel de ruimte. Een heel mooi, heel mooi stuk in Nederland vind ik eigenlijk het verdronken land van Saaftingen. Dat is een stuk polder in Zeeland. Nou, die is lang geleden een keer doorgebroken. Het is nu een heel mooi natuurgebied. Maar wat zo mooi is, is dat het land zich daar heeft kunnen ophogen met slip en vegetatie. En dat is nu eigenlijk het hoogste punt in heel Zeeland. En wat heeft u nu geleerd van het onderzoek naar die Sint-Elisabethsvloed? Wat kunnen we anders doen dan dat we tot nu toe hebben gedaan? Ja, dus op de Universiteit Utrecht hebben we een hele grote stroomgoot. Iets van 20 bij 3 meter lang. Waarin we dus dit hebben nagebootst. En we zien als we dus slip en planten toevoegen, dat die landspiegelstijging veel sneller gaat. Nou ja, dat is dus op kleine schaal. En we proberen dat dus nu te vergroten naar een stuk Nederland. Wat zou er nou gebeuren als we ergens een stuk Nederland weer vrijgeven aan het getij? Zou dat dan weer inderdaad kunnen opslippen? Nou, de natuur laat al heel mooi zien dat dat eigenlijk gewoon kan. Maar vrijgeven aan het getij, dan moet ik me dus voorstellen dat we de dijken door gaan prikken om er weer water doorheen te laten gaan. Nou, dat klinkt inderdaad een beetje desastreus. Maar wat ik zelf vrij geestig vind, is dat we dat al een paar eeuwen doen. Echt? In Zeeland. We hebben daar in het begin, in de middeleeuwen, heel veel turf weggegraven. Dus we hebben eigenlijk een soort groot risico gecreëerd. Nou, de zee is toen ingeslagen, al voor de Sint-Elisabethsvloed. Waardoor we eigenlijk dus Zeeland weer vrijgaven aan de natuur. De natuur kon zich weer ophogen. We hebben weer polders gezet. Vervolgens komt de zee weer binnen, breken de polders door. Kunnen de polders weer ophogen. hebben we de polders weer teruggezet. Dus dat proces is al gaande. En je kunt ook heel mooi zien, de oudste polders liggen het laagst en de jongste liggen het hoogst, vanwege dit proces. Nou, hoe snel gaat dat ophogen van dat land? Hoeveel centimeter per 100 jaar? Je moet ongeveer denken aan een paar millimeter tot misschien een paar centimeter per jaar. Dus het gaat per jaar? Ja, het gaat over 600 jaar tikt dat dan wel aardig aan, toch? Precies. Nou ja, en je hebt ook niet zo'n volledige 600 jaar nodig om dat voor elkaar te krijgen. Dat gaat wel wat sneller dan dat. Maar ja, dit proces gaat gewoon van nature. Dus als we de natuur de ruimte geven en dus niet wachten totdat de natuur voor ons kiest welke dijken doorbreken, maar dat wij dat zelf kiezen, kunnen we het gecontroleerd doen. Dan hebben we meer grip op dit proces. Maar kan dat alleen in natuurgebieden of ook in bewoond gebied bijvoorbeeld? Gaan die gebouwen, stijgen die mee? Of hoe moet ik dat zien? Nou ja, dan kom je inderdaad wel dichter bij de maatschappij. Wat ga je dan inderdaad met die huizen doen? Daar heb ik zelf ook nog geen ei over gelegd. Maar je zou kunnen denken dat je dus tijdelijk huizen op andere plekken gaat zetten. Dat je dus eigenlijk meer dynamischer met het water omgaat. Dus wil je alles inderdaad nog gewoon met steen op landbouw of ga je liever op waterbouw, waardoor je dus dingen kunt gaan verslepen. Dat zijn maar gewoon ideeën die dan bij mij rondgaan. Maar we hebben voor mijn gevoel een andere manier van leven nodig. En maar als we dit met een paar gebieden doen, is dat dan genoeg om de zeespiegelstijging tegen te gaan? Of moet je dan eigenlijk het hele land doen? Hoe moet ik dat zien? Nou ja, in eerste instantie zijn we er best bij gebaat als we die zeespiegelstijging kunnen remmen of omdraaien. Maar ja, daarvoor is de hele wereld voor verantwoordelijk, niet alleen wij. Dus de vraag is heel erg, wat willen we nou? Willen we blijven wonen waar we nu wonen? Nou, dan is dit een oplossing. Een alternatief, wel wat grootschaliger, is dat je zegt, oké, we gaan stukken Nederland opgeven, want het is niet meer te houden om het droog te houden. Dus we gaan verhuizen naar het oosten. Maar dat is alweer gelijk een hele grote stap. Ja, wat we deze heel Amsterdam schrik nu wakker. Ja. Precies. Nee, maar wat heel lastig is bij dit proces, met die zeespiegelstijging, als je op het strand gaat staan, je ziet het niet. Maar het gebeurt wel. En met die landspiegelstijging, waar ik het over heb, met die dijken doorprikken, kun je ook TZT gaan staan, maar je ziet het niet. Het zijn trage processen, dus je moet denken op lange termijn. En vinden uw plannen gehoor? Zijn mensen enthousiast? Tot nu toe nog wel, maar dat is binnen mijn eigen kringen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit wordt opgepakt. Maar er zijn wel al projecten die op het moment lopen waarin we dit testen. Dus bijvoorbeeld bij de Hedwige Prosperpolders. Die zijn al doorgeprikt en worden dus nu teruggegeven aan de natuur, zodat ze mee kunnen groeien. En daarbij wordt heel veel gemonitord. Bij de Eems Dollard in het noorden van Nederland, daar worden ook al testjes gedaan met hoe snel slipt dat nou allemaal op. Dus qua wetenschap zijn we wel zover dat we denken van, nou, dit is mogelijk. En de vraag is nu, hoe gaan we dit implementeren voor de maatschappij? We gaan het zien. Dankjewel, Steven Wijzer, aardwetenschapper aan de Universiteit Utrecht. Martijn, feit of fictie over de korte afstandsvluchten vanaf Schiphol? Ja, 1 op de 3 vluchten gaat niet verder dan 750 kilometer. Dat zegt Laurens Dassen van Volt. En we gaan even checken of dat klopt. Zometeen. Eerst Dem. She make me feel so good, love. I want to say to make me feel alright. Cops walking down my street. Watch you come to my house. You knock upon my door. And then you come to my room. That's to make me feel alright. Gloria van Dam. Robert Friese, hoe is het op de weg? Nou, er staat zo'n 160 kilometer file bij elkaar. Nog steeds de meeste vertraging in de regio Rotterdam. Maar ook ongelukken en pechgevallen en daardoor veel vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 10 kilometer file met 1,5 uur vertraging. Want door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. Je kan maar beter omrijden via Waalwijk. Daar doe je over de A59, de A27 en de A15. Een 1,5 uur vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Door 12 kilometer file tussen Beest en Zaltbommel. Staat een kapotte vrachtwagen op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Prins Alexander. 10 kilometer file daar, de rechterrijstrook is dicht. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum wordt langzaam gereden tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. Ook daar een kapotte auto. Bij knooppunt Rijnsweerd 5 kilometer file met 1,5 uur vertraging, want de rechterrijstrook is daar dicht. Feit of fictie? Martijn, heb jij eigenlijk last van vliegschaamte? Ja, eerlijk gezegd wel een beetje. Ja, die korte vlucht is toch echt, ja, dat moet toch echt anders kunnen. Maar goed, we blijven het met z'n allen massaal wel gewoon doen, hoor. We vliegen. Ja. Dat zegt in ieder geval ook Voltleider Laurens Dassen. Hij schrijft op zijn Twitterpagina: zeker 1 op de 3 vluchten vanaf Schiphol gaat niet verder dan 750 kilometer. 750 kilometer, is dat dan echt een korte afstandsvlucht? Ja, even voor het beeld, 750 kilometer. Je komt dan iets voorbij Orléans als je naar het zuiden rijdt. Zeg maar Poitiers, halverwege Frankrijk. Naar het oosten kom je nog net niet in Polen. Naar het noorden kom je tot Kopenhagen. En het westen, maar dan moet je wel over het water, dan kom je Wales. Maar 1 op de 3 vluchten vanaf Schiphol gaat dus niet verder dan dat. Nou ja, dat zegt Dassen van Volt. Wij gaan het uitzoeken. Daarom hebben we gebeld met Bart Donners van ingenieursbureau Royal Haskoning. Hij deed onderzoek naar de vluchtafstanden vanaf Schiphol. Vanaf Schiphol is het zelfs aan het vluchten 40%. Dat niet verder gaat dan 750 kilometer. Aan passagiers vanaf Schiphol is het 31% dat niet verder gaat. Omdat er natuurlijk altijd een ander aantal passagiers in de vlucht zit dan dat er vliegtuigen vliegen. Hij maakt daar wel een belangrijke kanttekening bij. Dat blijkt uit onderzoek dat wij gedaan hebben in 2019. Dus dat kan in de huidige situatie met corona natuurlijk wel verschillen. Want geeft het huidige beleid, verschillende inreisrestricties, noem maar op, hebben we natuurlijk een heel ander vluchtaanbod vanaf Schiphol in de huidige tijd. Recenter onderzoek in coronatijd is niet gedaan, maar dat zou inderdaad ook een vertekend beeld kunnen geven door al die coronarestricties die er zijn. Ja. Oké, duidelijk. Maar Martijn, waar gaan we dan met z'n allen naartoe met die korte afstandsvluchten? Mag ik even die acteur aanhalen? London, baby. Nou, met stip op 1 is het Londen. Naar Londen zijn bijna 60 vluchten per dag vanaf Schiphol. En daarnaast zijn er nog een aantal bestemmingen zoals Parijs, die toch nog heel erg hoog scoort, ondanks dat het heel goed bereikbaar is met de trein. München, Kopenhagen, Manchester, Frankfurt. En dat wordt al langzaam steeds minder per dag. Goed, 40% van de vluchten vanaf Schiphol gaan dus naar dit soort bestemmingen. Hoe is dat eigenlijk bij andere vliegvelden? Ook daar heeft Bart Donners een antwoord op. We hebben alleen onderzoek gedaan naar vliegvelden in Nederland. En daar zien we wel dat Schiphol erg veel vluchten op de korte afstanden heeft, relatief gezien. Maar ook Rotterdam heeft 25% vluchten op de korte afstanden. Eindhoven wat minder, 13%. Maar overal in heel Nederland is het beeld wel omdat Schiphol daar dominant in is. Een vergelijking met Europese vliegvelden is niet gemaakt, maar we zijn zelf even in de data gedoken. Volgens de Europese luchtverkeersorganisatie Eurocontrol ging in 2019 een kwart van de vluchten in Europa niet verder dan zelfs maar 500 kilometer. Oh. Vanaf Schiphol was dat 21%, ietsje onder het Europese gemiddelde dus. Maar die vliegschaamte die blijken we nog niet echt hebben. Nee, helemaal niet. Dat blijkt ook uit een enquête hoor van Stichting Natuur en Milieu. Maar 5% van de ondervraagden geeft aan vliegschaamte te ervaren. Verkeerspsycholoog Gerard Tertolen die legt uit hoe we een vlucht naar Londen of Parijs voor onszelf goed praten. soms zijn die meningen die we hebben en het gedrag, die zijn tegengesteld. Er zit een soort spanning tussen. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we die spanning die er bestaat opheffen door voor onszelf redeneringen te vinden waarom we eigenlijk best wel mogen vliegen. Want ja, we eten ook wel eens een dag geen vlees en we zijn toch heel erg bezig met afvalscheiding thuis en nog 1001 dingen die we best wel goed doen. En daarmee praten we ons geweten schoon en kunnen we gewoon in het vliegtuig stappen. Okay. Ik zeg altijd, ik heb geen kinderen, zeg ik. Ja, altijd. Precies, dan mag je alles doen. Ja, nou, tijd voor de conclusie, Martijn. 1 op de 3 vluchten vanaf Schiphol gaat niet verder dan 750 kilometer. We moeten echt heel streng zijn, maar dat is fictie, want het zijn meer vluchten. 40% maar liefst. Al hebben we wel te maken met oudere data uit 2018 en 19. Hoog tijd dus voor nieuw onderzoek. Dankjewel. Tips, mail naar feitoffictie@eenvandaag.nl. De spanning stijgt bij de deur van het logement aan het plein in Den Haag. We zitten weer met z'n allen naar een deur te kijken, want daar wordt namelijk onderhandeld over een nieuw kabinet. En gisteren zou er bijna witte rook zijn. Het was een productieve avond. Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, dat we weer een stap hebben gezet. Nog niet klaar zijn, maar wel een heel eind zijn. We zijn echt een heel eind. We zijn ook nog niet klaar. Meneer Rutte, weet u nou zeker of het kabinet Rutte 4 komt? We zeggen pas wat als we eruit zijn. Hoi. Ja, maar vanmorgen zei ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers dat hij verwacht dat vandaag niet de laatste gesprekken zullen zijn. Maar Loes Lemsom volgt het op de voet. Je hebt volgens mij voor die deur gelegen vannacht, Marloes. Nou, dat nog net niet. Maar... nee, alles wijst er wel op dat ze er bijna uit zijn, hoor. Anders maar zou niet ze vandaag dat niet dus. Zomaar zeggen. Niet vandaag. We verwachten wel dat waarschijnlijk woensdag het coalitieakkoord gepresenteerd wordt. En dat betekent dat dan maandag echt de allerlaatste cijfertjes achter de komma nog gecheckt worden. Dat er zo'n ronkende titel boven het regeerakkoord moet komen natuurlijk. Dat het hele stuk nog netjes geschreven moet worden. Dinsdag gaan dan de fracties er naar kijken. Die moeten er nog over vergaderen. En als daar niet al te veel discussie uit ontstaat, dan zouden ze het woensdag kunnen presenteren. Maar zoals het gaat in Den Haag, we weten inmiddels al een aantal dingen die in dat coalitieakkoord zouden staan. Kun je er een aantal opnoemen? Nou, tot nu toe is er eigenlijk vrij weinig, of eigenlijk moet ik zeggen, tot gisteravond is er vrij weinig uitgelekt. Maar sinds gisteravond ineens wel. We wisten al, nadat Gert-Jan Segers dat stuk in de trein had laten liggen een paar weken geleden, dat er een paar grote fondsen komen. Bijvoorbeeld voor klimaat. Maar nu komt er ook eentje voor wonen. Het ligt natuurlijk een hele grote opgave daarbij. En nu zijn er weer nieuwe dingen uitgelekt. Bijvoorbeeld extra geld voor de Defensie en voor onderwijs. Maar ook dat de kinderopvangtoeslag geschrapt zou worden. Dat is natuurlijk iets waar iedereen op zat te wachten. Van wat gaan ze daarmee doen? En die nu toeslag, wordt, ja. En nu wordt voor heel veel mensen de kinderopvang gratis. Zeker voor mensen met een wat kleinere portemonnee. Dus eigenlijk zo goed als gratis, moet ik zeggen. En het leenstelsel voor studenten gaat verdwijnen. Daar is natuurlijk ook een hoop discussie over geweest. En het laatste punt wat bekend is, is dat we gaan rekening rijden. Ja, want ik zou net zeggen, het zijn natuurlijk alle dingen die gelekt worden, zijn hele positieve dingen, maar het moet natuurlijk ook dat betaald worden. Dat is altijd worden. Zo, hè? Ja, precies. En vorige week lekte ook al uit dat er veel meer ministers komen, omdat de werkdruk te hoog is en omdat er een paar hele grote problemen aangepakt moeten worden. Waar komen die extra ministers terecht? Ja, dat zijn er 4. Eentje in ieder geval voor stikstof en natuur. Dan zou een andere nog zijn voor klimaat en energie. Eentje voor wonen. En dan is er nog eentje, die is nog een beetje mysterieus, maar het lijkt erop dat die onder het ministerie van Financiën gaat vallen. Twee ministers van Financiën. Twee ministers van Financiën? Dan zou je er 2 krijgen, ja. En waar is die minister van Digitale Zaken dan gebleven? Ja, daar hebben we het gisteren over gehad, hè? Ja, het lijkt toch dat die er niet komt. In ieder geval dat het niet een losse minister wordt. Maar misschien komt er een staatssecretaris die toch die titel nog in zijn naam zou krijgen. Oké. Nou, we hebben het dus over het 4e kabinet Rutte. Zijn eerdere kabinetten hadden allemaal 1 ding gemeen. Namelijk het geringe aantal vrouwen. Dat was al zo bij zijn eerste kabinet in 2010. 3 vrouwelijke ministers, maar 25% van het totaal. En Rutte zei dat hij voor de beste mensen was gegaan. Alleen VVD-prominent Kroes vond dat toen onzin. We hebben gezocht naar de beste mensen voor alle plekken. Daar is dit team, deze ploeg, uitgekomen. Maar ik begrijp de kritische geluiden, want het zijn inderdaad niet heel veel vrouwen, dat klopt. Ik vind absoluut negatief dat er zo weinig vrouwen in zitten. We leggen op dat in gemeentebesturen, in politieke benoemingen meer vrouwen moeten. En dan moet je er zelf ook blijk aan van geven. Maar Loes, vandaag is er goed nieuws, want de verdeling man-vrouw zou deze keer eindelijk 50% worden. Ja, dat wordt gezegd, ja, dat het doel is. En er is laatst ook een wet aangenomen, ook voor de top van het bedrijfsleven, hè, dat daar ook zo'n vrouwenquotum zou moeten komen. Dus misschien moest dit kabinet ook wel. Dan kunnen ze het zelf het goede voorbeeld geven. Ja, maar ik hoorde dat de JOVD, dat zijn dus de jonge VVD'ers, een quotum maar onzin vinden. Ja, die heb ik net gebeld, want ze waren heel onduidelijk op Twitter of ze nou voor of tegen waren en wat ze er nou van vonden. En de voorzitter, een vrouw, die zei, wij vinden het onzin, want het is gewoon waar wat Rutte 4 jaar geleden zei. Kwaliteit, dat komt vanzelf op bovendrijven. En welke namen gaan er rond voor het nieuwe kabinet? Welke nieuwe namen? nieuwe namen. En ik kijk natuurlijk nu toch ook naar vrouwen, want er moeten een hoop nieuwe vrouwen bij komen. Ja, kom maar. Dus een paar nieuwe namen die ik zo bedenk, is bijvoorbeeld Esther de Lange. Zij is Europarlementariër van het CDA. Wilde eigenlijk voorzitter van het Europees Parlement worden, maar is dat niet geworden. Nou, die zoekt vast een andere functie en die kan zo minister van Buitenlandse Zaken worden. Of misschien wel iets met boeren of landbouw of zo. Ja, en Hugo de Jonge, al anderhalf jaar de meest zichtbare minister vanwege corona. Wat gaat daarmee gebeuren? Nou, daar wordt nu van gezegd dat hij niet terugkomt. We hebben dat nog niet helemaal bevestigd gekregen, maar dat zou dus kunnen. En het is wel opmerkelijk, want blijkbaar heeft dus het CDA het ministerie van Volksgezondheid dan niet binnengehaald, maar ook niet het ministerie van Onderwijs. Want Hugo de Jonge die is in een vorig leven leraar geweest. Dus die had daar best gepast, maar dat is blijkbaar ook niet gelukt. En je zei het net al even, maar wanneer wordt de presentatie van het coalitieakkoord nu echt verwacht? We verwachten het woensdag, maar vorige week verwachten we nog maandag. Dus het kan elke keer weer een dag verschuiven, maar vooralsnog denken we echt woensdag. Ja, het heeft wel echt lang geduurd, hè, de formatie van dit kabinet. Ja, de langste ooit is het. Ja, oké. Okay, nou, dankjewel Marloes Lemson, politiek duider van Eén Vandaag. Martijn, zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Wat is er nog? Ja, wij en de meeste mensen doen hun uiterste best. Wij doen ons uiterste best om niet besmet te raken met welke variant dan ook van het COVID-virus. Maar niet de 24-jarige Lucas. Hij is vanavond te zien om 6:20 in Max Meldpunt op de tv. Luister even wat Lucas heeft gedaan. En toen ik hoorde dat bekenden van mij corona hadden, ben ik gelijk naar ze toe gegaan om ze even flink in mijn gezicht te laten ademen, zodat ik ook besmet zou raken. Ik deed dit omdat ik niet geprikt wil worden, maar me wel gedwongen voel vanwege de coronapas en dit de enige alternatieve optie lijkt. Ik heb nu corona, ik zit in quarantaine, maar ik ben gelukkig niet heel erg ziek. Ongelooflijk. 6:20 bij Max op tv. Maar dat hij het ook zo vertelt in alle openheid. De deskundige die daarna in beeld komt, die zegt: als domheid een gezicht heeft, dan zie je het hier. Oké, nou, dat was het. Veel is na te lezen op eenvandaag.nl. Zometeen zijn we op tv te zien om 6:15 op NPO 1 met Pieter Jan Hagens. En hier is zometeen Nieuws & Co te horen met Fleur Wallenburg. Ik wens je alvast een heel fijn weekend. Afrotros, de omroep voor ons. Live sport op NPO Radio 1. We zitten vlak voor de start van de wedstrijd. En ja, de rode lampen gaan nu allemaal aan. En als ze uitgaan, dan vertrekken ze. Ze zijn weg. Zondagmiddag om 14:00. Het Jasmarina-circuit in Abu Dhabi. Max Verstappen probeert naar voren te komen, maar daar gaat Hamilton ook. Wordt het de eerste Formule 1-titel voor Max Verstappen? Of de achtste voor Lewis Hamilton? Verstappen nu aan de binnenkant. Hamilton in de sandwich. Luister de ontknoping van de Formule 1. Rechtstreeks in NOS langs de lijn. Daar is het zwart-wit geblokt. Zondagmiddag vanaf 14:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Veranderen. Dat willen we als Shell, dat moeten we en dat doen we. Met groene waterstof als brandstof voor bussen in het openbaar vervoer en natuurlijk ook voor vrachtwagens en auto's. Zo maken we miljoenen kilometers schoner. We veranderen in een van de grootste aanjagers van de energietransitie in Nederland. Verander mee. Ontdek hoe wij veranderen. Zoek online naar Shell. In Droomgroot interview ik mijn voorbeelden. Bijzondere mensen die openhartig vertellen over hun leven en de ingewikkelde weg naar succes. Mijn boek Droomgroot ligt nu in de winkel. Bol-piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol-piano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. Bol-piano's.nl. Let op, inbrekers actief. Maar woon veilig en Philips Hue passen op je huis met de aanwezigheidssimulator. Nu tijdelijk de voordeelbundel van het woonveilig alarmsysteem en de Philips Hue starterkit voor maar €299. Bij Coolblue, Hornbach, Mediamarkt en woonveilig.nl. Het barst van het verlangen in de Hermitage. Naar de middeleeuwen met spectaculaire kunstschatten en ridders die strijden voor de hoofdse liefde. Te zien in de tentoonstelling Romanovs in de ban van de ridders. Nog tot en met 9 januari in de Hermitage. Gaat je alarmsysteem af? Dan knipperen je Philips Hue-lampen rood. Check woonveilig.nl. Deze kerst wordt goud. Met het heerlijke kerstassortiment van Jumbo. En ook nog eens extra goedkoop. Hallo lekkere carpaccio's tweede halve prijs. Varkenshaas 500 gram voor maar €4,99.